The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Psst, Buffylon. Good morning to you. Good morning, good morning. It's great to stay up late. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. I'd be just as iffy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say goodnight. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are shining through. Good morning. Good morning. Bonjour. Monsieur. Buenos dias. Muchas gracias. Buongiorno. Buongiorno. Good morning. Guten Morgen. Good morning to you. Mirëmëngjes, jeni me klubin e mëngjesit si çdo ditë edhe këtë të premte datës 28 mars. Mirëmëngjes Altini. Good morning Gjeri. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes edhe Lori. Si jeni sot? Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altini. Më mirë se Altini. Altini. Olta tani mos e prish të hapje, kaq të bukur me që të koha u hap. Në fakt vend të vend Altini. Pas parashikimeve? Ka shans për parashikimeve se do të jetë kohë. Edhe mund të pikoj. Edhe mund të pikoj. Vend të vend Altini. Okej. Merni nga i çarë. Por e rëndësishme është që në këtë moment e ka dalë dielli dhe duket sikur mund ta shikoni pak diellin, po. Por nesër apo parasikues. Nesër do keni diell të. Tani Bold Vajza le të themi gjëra zyrtare, se do të kemi një emision mjaft këndshëm, do të ketë Lora Kuice dhe Lajmen Skiç. Por sot është edhe premte dhe muzikën e zgjedhin mi shtan në klubin e mëngjesit duke dërguar një mesazh 069 20 70 222 ose mund vini në faqen tonë në facebook.com/klubimëngjesit. Do të kemi edhe një gjë tjetër. Jeri është sepse sot do t'japim një orë. Po, përsi, e zbuloj që tani. Apo ato do thoi. Më mirë pysim robotin sa është ora dhe pastaj flasim për orën. Ora 7:02 minuta. On the floor, I've never danced like this before. We don't

Në vitin 1973, Will Chamberlain tërhiqet nga basketbolli. Në 1025 ndeshje për gjatë 14 viteve, ai kur nuk humbi asnjë lojë. Në vitin 1981, Yang Qing, e veja e Mao Zedongut, u dënua me vdekje. Në vitin 1983, Fred Gipp u dënua me 28 vjet burg në Phoenix për mashtrim dhe bigami. Në 30 vjet ai ishte martuar me 104 gra në 28 vende të ndryshme. Në vitin 1986, më shumë se 6000 stacione radiofonike vendosën në të njëjtën kohë këngën We Are The World në orën 10:15 minuta. Në vitin 1995, këngëtari Lyle Lovett dhe aktoria Julia Roberts njoftuan ndarjen pas 21 muajsh martesë. Në vitin 1997, u mbollën pemë në të gjithë Sarajevo në ish Jugosllavi për të zëvendësuar 40.000 pemë të prera për dru gjatë luftës. Në vitin 1997, ndodhi tragjedia e Otrantos. Në vitin 2003, një anglez i quajtur Eric Bush ligjërisht ndryshoi emrin e tij për të protestuar kundër luftës së udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në Irak. 72 vjeçari, i cili ka jetuar në jug të Francës, tha se ishte turp që të mbante të njëjtin emër si presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ai zyrtarisht e ndryshoi mbiemrin e tij në Buiso, term francez për Bush. Sot është dita e mësuesit në Republikën Çeke. This is Club FM 100.4. Hello, hello, hello. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Ora është 7:12 minuta. Jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte dhe muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Dhe siç tha edhe pak më parë Altini, do të kemi edhe një short diku nga ora 10:10 minuta, por fillimisht që të merrni pjesë në këtë short duhet të shkruani ora tek dora, emrin tuaj dhe më pas e dërgoni mesazhin në 069 20 70 222. Ne do të hedhim shortin dhe njëri prej jush do të jetë fituesi i një ore të mrekullueshme nga Miq Tan tek Premium Watches. Dekor të lkinem? Jej. Mirë, unë duhet të tërgoj një histori që ka ndodhur në një familje suedeze. E para se të kalosh të historia, besoj se kemi dhe një frymëzim për sot. Sot është dita Altini, faleminderit që ma kujtove, se unë harova. Është dita për të shpërndar dashuri me njëri tjetrin. Sa se the dita për të shpërthyer. Për të shpërthyer dashurinë. Të erdhi dita Altin. Dhe siç thot edhe Goethe, ja? Goethe, Mund ta lidhësh se bota pa dashurinë. Pa dashurinë. Si xixëllonja pa dritë. Besoj se gjithë ata që dashurojnë e kuptojnë se çfarë rëndësie ka kjo shprehje. Ti do na tregosh ndonjë shprehje? Ska mjeri tani vazhdojnë të historia. Oke, okay, historia është i ka ndodhur një familje suedeze, të cilët kanë mbetur të shokuar sepse ka ndodhur diçka e paparashikueshme dhe sytë e tyre Altini kanë parë diçka që nuk është krejtësisht e pazakontë. Por si kanë nisur historia është ky zotria ka një mace. Do na thuaj, je sigurt se është mëngjes, e kupton, është vakt mëngjes. Jam e sigurt. Atëre, kanë një mace në shtëpi, emrat nuk dihen të këtyre, por pronari i shtëpisë ka një mace, që është një alamet mace, duhet thonë. Dhe është në mosh, është diku tek 9 vjeç, por në momentin që macja duhet të shkonte në kuzhinë, nuk është futur dhe ka ikur me vrap nga tmerri. Dhe këtu ka filluar e gjithë historia, sepse pronari të shtëpisë i ka bërë përshtypje se çfarë po ndodhte me macen e tij, dhe në momentin që është futur në pjesën e kuzhinës, që i kam parë sytë Altini? Që i kam parë mirë? Një alamet miu. Wow. Dhe bëhet fjali jo për mi dhe zakonshëm që ne mund të kemi parë nga ta të vejgjlit fare, por ky është një mi Altini që është plot 38 cm. Bjegati... Duket si mëj madhë se macja. Wow. Teknikisht. Po, jeri, kjo fotoja që ne përshukajmë këtë moment është... Pa, është kapur miu, fatmirësisht. Po, në këtarë do më thënë me miun. Apo... Tani, ky nuk e kapte dot vetë, sepse edhe këto e zuri paniku kur pa që në shpinë e tij kishte një mi të tmerrshëm, ishte aq gigant sa të kallte datën, por ka marr në telefon njerëz të posaçëm, të cilët kanë ngritur një kurrë brenda shtëpisë së këtij dhe më në fund kanë arritur që ta kapin miun gigant. Siç mund edhe ta shoh. Faleminderit Jeri. Asnjë gjë. Ne nisëm bukur këtë mëngjes, por koha do të jetë sërish e bukur. Me kurrë. Mirë, dua t'ju kujtoj ora tek dora, emrin tuaj në 069 20 70 222. I njëti numër vlen edhe për të bërë kërkesat tuaja muzikore sot në klubin e mëngjesit. Amarti ma fatica mi svuota dentro qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia. Che vuoi farci, è la vita, è la vita la mia. Amarti mi consola le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà allegria. Che vuoi farci, è la vita, la vita la mia. Amami ancora, fallo dolcemente, solo per un'ora, perdutamente, amandoti. Është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Kënga e ditës. Kur të dëgjoni këtë këngë në Radio Klub FM gjatë klubit të mëngjesit, dërgoni SMS me tekst kënga e ditës dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Mesazh dërguesi i parë fiton një dhuratë. Kënga e ditës. Midis orës 7 dhe 10 në klubin e mëngjesit në Club FM në 100.4. Ora është në 7:22 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju. Mirëmëngjes Altini. Mirëmëngjes Olta, mirëmëngjes Lori. Mirëmëngjes, mirëmëngjes miq. Tani, unë kam një pyetje për ju, fillimisht për Olten dhe Altinin, pastaj për gjithë miqtarët që po na dëgjojnë. Po, jeri, ne jemi kavjet e ditës. Do të thuash që pak a shumë jemi afruar tek tema e ditës, ha? Nëse po kuptoj. Është një pyetje që jo tamam një temë për të diskutuar, por për t'i dhënë fantazisë të lirë. Ose më qetë, sot është dita e kërkesave, një sa grimca, domethënë, për ta bërë më tërheqës. Është vërtet. Altini, nëse do të ishe i padukshëm për 24 orë, ku do të shkoje dhe çfarë do të bëja? Unë them leza fillojmë nga Olta. Unë them të dëgjoj mendimin e Altinit. Në okay, më pas mund ta them. Jo, në fakt është një pyetje vështirë, jeri, na gjithë pa përgatitur, por meqë po e thua, tan. Unë do të shkoja jo, e ka fjalën mund të zgjidhim kudo, edhe brenda vendit edhe jashtë vendit. Absolutisht. Po do të rija të shkoja Beyoncé-n. çfarë bënte? Do shkoje te Beyoncé. Po si e kalonte kohën? Wow. E tradhtoi Rihanna. Po, i pëlqen kohët e fundit më shumë Beyoncé, kështu që. Kam kohë që e kam tradhtuar Rihanna. Po, pra Altini 24 orë do ta ndiqte këmbë pas këmbë Beyoncé. Vetëm shkoja. Vetëm do shkoja. Do vend Altini e gati në çdo vend ta ndiqësh. Në çdo vend, në çdo vend. Mirë, interesante, më pëlqen si ide. Edhe mua. Olta? Unë jeri. Që t'isha sa më afër Altinit, t'ishim bashkë në një vend, po ndiqja Jay-Z-in. Po bëj pushim një herë, bëj diçka tjetër. Unë jeri do kisha bërë një udhëtim në të gjithë botën, jeri. Oh, sa për 24 orë. Nuk duhet as lek, nuk duhet as pasaporta. Mirë do ishte. Interesante, shumë e bukur. Ndërkohë na kanë zhvetur edhe miqta në Facebook, shikoj çfarë thotë Eralda. Kam dashur shumë që të isha e padukshme, do të udhtoja si puna jote Ulta, po? Në të gjithë botën pa bilet, por më duhet një vit sot, jo 24 orë. Po mirë, me 24 orë mund të shkonim deri në Bora Bora. Ndërkohë Dritani ka një ide krejtësisht tjetër, se thotë do të boshatisja të gjitha bankat dhe lekët që do të merrja do t'u hapja të varfërve. Po si, po si. Ti Robin Hoodi. Pam. Ndërkohë Rezarta thot un dua të di të gjitha sekretet e NASA-s, të gjitha mbi jetën jashtë planetit ton dhe këtë do bënte nëse do të ishte e padukshme. Interesante. Po thon nga njerëz se sa gjëra më mirë mos e dish se kur i merr vesh pastaj. Nuk i përballon dot. Tani thot do të shkoja të përgjoja njerëzit e mi të afërt se çfarë thon për mua kur un nuk jam prezant. Po pra, është e pranë. Edhe këto që po të interesojnë. Kujdes tani se mund të dëgjosh gjëra që janë të pakëndshme. Megjithatë ne presim komentet tuaja në lidhje me këtë pyetje, nëse do të ishe i padukshëm për 24 orë, ku do të shkoni dhe çfarë do të bëni? 069 20 70 222 mund bëni edhe kërkesat tuaja muzikore. Tani do të dëgjojmë çfarë është. DJ Kesi D Robin Thicke dhe Jessie J. Calling All Hearts. Mirëmëngjes. People in the place to be. We're gonna celebrate tonight and rock out with the family. Here we go. Calling all hearts, yeah, yeah. To the dance floor, yeah, yeah. Tonight, let love start, yeah, yeah. On the dance floor, yeah, yeah. Tonight, yeah, yeah. I got a feeling everybody needs a reason. One, two, three, go! Shake it, shake it, shake it down tonight, that's right. That's right. për Dea Kesin. Ora është 7:30 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes nga Unieri, mirëmëngjes Jeri, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Olta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes edhe Lori dhe miqtë tan ku do të shndodhen në këtë moment. Dua t'ju tregoj diçka që mund t'ju duket në fillimisht si shaka, por është e vërtetë dhe tani Jeri parë se ta ndrosh diçka, në fakt po presim që ti të hedhësh anagramën. Do ta hedh pas pak. Apo do hedhësh pas pak. Sot shtatënik ti je studia. Jo, nga që kam qenë 7:15 që e pres. Po pse Maltini? E donte më herët Altini, por do ta hedh un pas pak mosu më herë. Çfarë ka ndodhur është që diktatori korean veriori Kim Jong-un ka vendosur një urdhër të ri, i cili ky urdhër ka habitur shumë njerëz, sepse sipas urdhrit të ri të gjithë studentët Olta, si e mban kështu? Ja pra, se ka të bëjë pikërisht me modelin e flokëve të okay, Kim Jong-un. Që kemi brenda. Sepse ligji i ri që ky ka vendosur Altini është që të gjithë studentët që janë në universitet duhet i presin flokët e tyre në modelin e tij. Wow. Dhe siç mund ta shihni, nuk është ndonjë model që të lë pa fjalë. Ose që mund ta kishe zili. Po imagjinoj Lorinin ton me këtë model flokësh do jetë yll. Në fakt Jeri, jo, nuk është se është i keq modeli, është thjesht vija ndarje që e bën të keq. Është vërtet, por sot është në mod këtë modeli. Po pra, kjo është ajo e keqe. Ndarja. Po ndoshta ti nuk i shkon them. Kështu brenda modës është. Jo, jo, ti nuk i shkon them Malkin. Po ta provosh ti një herë. Se ti edhe mund më shkoj në fakt deri diku. Çuditshëm do dukesh. Modën pëlqen. Ndryshe. Do vish thënë me këtë model. Por duhet hiqë edhe mjekrën pastaj. Po provon. Jo, tani ato flokët do mjekrën se do të bëj dot. Jo, jo, jo. Presim Eldin. E presim. You know that I'm a jumping car. Eldi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si ja? Mirëmëngjes, mirëmëngjes të gjitha. Mirëmëngjes edhe ty. Do na tregosh pak si është gjendja në trafik? Patjetër, deri në 30 park kemi situata me pak trafik. Mund të them traksit kryesorë kanë një normalitet lëvizje në periferitë e tyre deri në qendër. Do përmend rruga e Durrësit këtë sa kanë në qendër pa trafik, gjithashtu kombinat qendër rruga Kavajës dhe padyshim nga Sauku drejt qendrës lëvizet pa probleme. Kemi pak trafik në rrugën në rrugën Bardhy për në Unazën, sipër të dy skajet e sajt na vijnë me trafik, është rruga Ferit Xhajko, kemi dy kryqëzime me trafik, është rruga 5 Maj dhe tregu i frutave, si quhet ishte uzina Dinamo, kanë trafik pra degëzimi me Unazën, kanë trafik, kemi edhe pak trafik nga ATSH-ja ieri, nga Agjencia Telegrafike Shqiptare deri tek ura e rrugës Elbasanit. Ndërkohë që rruga Dibërc nga rruga Bardhy vjen pa trafik deri në Tkaçe dhe rruga Hoxhatasim gjithashtu nuk kanë probleme drejt Shish Avenue Stemi. Kemi te zona Tiranës së vetëm një pjesësh me trafik. Sot është rruga Sami Frashe, nga mesi i kësaj rruge pra nga më poshtë shkolla e Durham deri tek ura e drejtorisë policisë me trafik. Abdyl Frashi Ibrahim rrugova nuk kanë vështirësi, gjithashtu edhe Suleman Delvina pjesa që na lidh me stadiumin Dinamo me urën Preskon Vasisanto nuk kanë trafik, komuna Preci gjithashtu. Kemi trafik vetëm në rrugën Muhamet Gjollesha, gatje përditshme i fabrikës pjesë unazme vështirësi sepse është semafori Myslimshyrit, pastaj vjen semafori kryqëzimit sinjë dhjetorit. Të dyja këto kanë vështirësi lëvizje deri në kryqëzim. Ndërkohë Eldi, derisa të kemi lidhjen e dytë, dua që ta mendosh edhe ti këtë pyetje, nëse do të ishe i padukshëm për 24 orë, ku do të shkoje dhe çfarë do të bëje? Patjetër, me shkollën e. Kalosh bukur, mirupafshim, faleminderit. Ndërkohë me që Altini ishte i paduruar në lidhje me anagramën, un po hedh anagramën e parë për sot. Anagrama në klubin e mëngjesit. Altini është një sfidë vetëm për ty. Anagrama për sot është kjo si gërb. Kjo si gërb. K-J-O-S-I-G-E-R-B. Ju të dashurmish duhet të rendisni të gjitha fjalët, gërmat për të nxjerrë një fjalën e duhur. Është një fjalë vetme e gjuhës shqipe. Kujdes miq. 069 20 70 222. Si gërb. Kjo si gërb. Së di, vështirë jam tingëllon fakt, po besoj që gjatë këngës do e kem gjetur. Unë kam përshtypjen Altini që ti je kjo si gërb. 069 20 70 222. Dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ndërkohë do të dëgjojmë Caro Emerald me këngën Liquid Lunch. Faleminderit. I just cannot 7:38 minuta jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes të gjithëve dhe mos harroni që sot muzikën e zgjidhni ju në 069 2070222. Është i njëjti numër edhe për të marrë pjesë në short, duke shkruar ora tek dora dhe emrin tuaj, dhe njëri prej jush do të jetë fituese i një ore të mrekullueshme nga Mish Tan tek Premium Watches. Dërgo dua t'ju tregoj historinë e një gruaje 84 vjeçare, është italiane. Altini e ka emrin Maria Prina. Aha. Historia saj fillon në vitin 2010, sepse ajo ka një nip që në 2010-ën ishte minoren dhe nuk ishte moshë. Kuptohet, për 4 vjet deri, një njeri mund të ndryshoj. Nga minoren mund të kthehet maçore. Por në atë periudhë ai ka qenë i vogël dhe 9-18 vjeç. Çfarë ka ndodhur është ai bashkë me të dashurën, dashurën e tij në atë kohë, kanë vendosur të blejnë dy rrinin këta dhe gërvisht. Po, dy bileta për të qenë pjesë e lotarisë që kishte në atë periudhë. Dhe në momentin që ata kanë marrë pjesë në lotari, kanë fituar shumën 500.000 euro. Wow. Të dy bashk. Bravo. Por duke qenë se ishin minoren, ata nuk ishin të drejtë që të shkonin të dorëshin lekët e merat. Dhe këtë nderje kanë kërkuar gjyshes, 84 vjeçaria që në atë kohë ishte më e re, kuptohet. Kuptohet, ja ka kërkuar Maria. Që të bënde sikur e kishte fituar ajo lotarinë dhe Maria kështu bën, por kur merr 500.000 euro vendos që mos t'i japi lekët atyre. Oh, çfarë gjyshje? Oh, ozo. Këto janë të mia, kështu që un pata fatin e mirë. Wow. Çfarë ka ndodhur është tani që djali nipi është bër 22 vjeç. E ka hedhur gjyshen e tij në gjyq. Dhe pas një gjyshi shumë të gjatë e ka fituar ai çështjen. Sepse teknikisht dhe gjyqi i ktheu, mfal, gjyqi i ktheu lekët. Por jo vetëm kaq, përveç se gjyqja duhet i japi 500.000 euro, duhet të paguaj edhe 5.000 euro të tjera. Bravo, bravo. Kjo 5.000 euro vlen për gjitha shpenzimet që janë bërë në gjyqja. E pra Jeri, me këtë histori tregojmë edhe një herë që drejtësia funksionon. Vjet në vend. E vërtet, Altini. Canto del Pion. Oh, sa e bukur. Të përshëndes, Olta. Faleminderit, Jeri. Palo y papá lo sabe. Beautiful too. The world is beating you down. distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. And you give me all. I give you all of me, and you give me all of you. Ora është 7:51 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV. Sot muzikën e zgjidhni ju në 0692070222. Ndërkohë që kemi edhe një anagram me kërkesën e Altinit. Pak më herë sot dhe fjala është kjo si gërb. Kjo si gërb. Me thënë të drejtën, nuk më shëmbëllen me asë një fjallë që mund të di. Me vërte? Nuk e di, më duke të vështirë. Që është një fjallë shqipe, dhe është një fjallë që përdoret. Është e mira për keqe. O, jeri, po më nda ndimosh pak, do më thënë, që në ku përdoret, kush e përdor, si përdoret, dhe në që kuptim përdoret. Atere, mund të thua është dikujt, Altini, që ti je kjo si gërb. Kjo si gërb. Unë e thash pak më parë që Altini mund të hyrë në pjesën e kjo si gërb. Si e ti Altini? Nuk e ti pra Volta. Edhe mua më duket shumë e vështirë. KJOSIGERB. Jo, jo, kështu kur e shqipton duket mirë ajo, po gjesh kuptimin e saktë. Ti nuk e as ide, domethënë. As një ide jam bllokuar ieri. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ndërkohë do të hedhim edhe quizin me seri dhe do të jetë një quiz ndryshe, wow, sepse ka të bëjë me poet shqiptar. Unë do të lexoj pak vargje nga një poezi dhe ju duhet të më gjeni se kush e ka shkruar poezinë. Jeni gati? Gati. Gati. Në mes tuaj kam qëndruar e jam duke u përvoluar, që t'ju ja pakës drit, natën t'ua bëj dit. Do të tretem të kulohem, të digjem të përvolohem, që t'ju ndrim më mirë e të shihni njëri tjetrin të njihni. Këto janë pak vargje nga një poezi shumë e njohur. Unë nuk po kërkoj titullin e poezis, as nuk do i jap atë, por po kërkoj se kush e ka shkruar këtë poezi. E turp t'ju vi nëse këtë nuk e gjeni dot. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ndërkohë mos harroni dhe anagramën për sot është kjo si gërb. Kjo si gërb. K J O S I G R B. On a bridge across the seven on a Saturday night, shoes, he meets the man of her dreams. He says that he got in trouble, and if she doesn't mind, he doesn't want the company. But there's something in the air, they share a look in silence, and everything is understood. And Susie grabs a man and puts a grip on his hand, as the rain puts a tear in his eye. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Driving through the city to the temple station, cries into a baby was a family man, but the world has got him down on his knee. So she throws him at the wall, and kisses burn like fire. Suddenly he starts to believe. He takes her in his arms, and he doesn't know why, but he thinks that he begins to see. She says, don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Don't let go, never give up, it's such a wonderful life. Ora është 9:55 minuta dhe un kam kënaqësin të të them mirëmëngjes. Keli, mirëmëngjes. Trombë. Kjo ishte sa për të të nxjerr gjumin. Po, pra, po, pra, po. Jo, më jam çuar më herët. Si e sot? Mirë, mirë, mirë ti që ka një në një formë shkëlqyer. Faleminderit. Më vjen jashtëzakonisht mirë që televizioni nuk lëshon aroma sepse ka një parfum sot që duhet ta themi domun. Me thënë të drejten, sa herë takoj, thëmë, po pëso më rëtuam ka herë? Ti alë ti nuk e ke të pakte në këtë loj brej, ndër gjegje. Nuk e ka. Ndërsa Lorini e ka zjedhë, pitu handu. Elektrike, ma dje, që mos ndosë e asë mbjetje. Êshtë i elektrifikuar që në vidin 1972. Êshtë shumë kënajsi për mua, që ti është të rishë në klubin e mëgjesit. Nëse thuaj dyrë. Dhe me që erdhe, unë do të bëjë dhe ty këtë pyetje. Nëse do të ishe për 24 ori pa dukshëm, ku do të shkoje dhe çfarë do të bëje? Dvuri me shpatulla. Tani. Shpatulla po. Po të vështirë që në orën e para të mëngjesit. Le Dorian në shtëpi, domun. Dorian në shtëpi. Do dëgjohet çtoni për mua. 24 orë. Po. Po nëse do dëgjohet diçka të pakëndshme, çfarë do bëje pas 24 orësh që do ishte sërish i dukshëm? Atëherë pastaj fillon plani B. Na kanë dërguar mesazhe në lidhje me këtë pyetje dhe Ervini thot do të futesha në parlament. Do të ulesha në karigen e partë të shtetit dhe do bëhesha burr shteti për 24 orë. Po i padukshëm ama. Po i padukshëm. Megjithëse burr shteti në Shqipëri nuk ka, prandaj të padukshëm janë ata. Ke drejt, ke drejt. Ndërkohë Alfredi thot nëse do të isha i padukshëm, atëherë do të shkoja tek shokët e mi për të kuptuar se çfarë thon ata kur unë nuk jam prezant. Me sa duket kjo është një nga mesazhet që të gjithë thon, dhe janë kurioztar të dinë se çfarë thon në kur ata nuk janë prezant. Po s'ka nevojë nëse keni Facebook, Twitter, mund të bëni një profil të rem, futeni dhe mësoni se çfarë thon miqtë juaj të afërmit për ty. Në princip fjalë tjetër. Jo, shiko, është diçka mund duket interesante fillimisht, por unë nuk e di pastaj se si do reagonim kur të merrnim vesh gjërat e pahishme që mund të thon. Si reagon Vjera zakonisht? Dancing cat and dancing mouse down behind the hired house. You don't need no food to eat. All you need is two bare feet. Clubhouse cuckoos drinking traffic signs, but walking out on lane. d'où il vient. Enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Quoi, qu'on y croit ou pas, y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables, hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais d'où on aurait hérité, c'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché, ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey. Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Papa, dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Kem nisur pjesën e dytë të klubit të mëngjesit për këtë të premte të datës 28 mars, ora është 9:08 minuta. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes everybody, it's somebody to love. Do lidhemi me Belti. Pak shpejt. Duhet kisha pak më vonë ose një çik më herë. Mirë. Ndërkohë kemi një anagram që nuk e di, kemi një fitues apo jo. Gjeni mundësi ajo pa vetë dosmëri. Kjo si gërb. Kjo si gërb. Kujdes, kjo si gërb. Kjo si gërb. Vetëm me një ë. Është fjalë shqiptare, kjo është fjalë 100% shqiptare. Në fakt kanë thënë goj korb. Është goj korb? Jo, sikurse përdorim këtë. Pas përdoret kurrë kjo. Gjysma e fjalës është sakt. Ajo goj korb nuk është ashtu, është izi si korb. Kurse kjo goj çorap? Jo. Afëri. Është lloj epiteti i erë, më sa po kuptoj. Po, është vërtet. GKJOSIGERB 0692070222. Dërgoj për poezinë e parë, kemi një fitues Olta? Bëj fjalë për poezinë Fjalët e Qiririt të Naim Frashërit dhe ka gjetur e para Dea. Bravo, fiton 2 bileta për në Cineplex. Faleminderit Olta, bravo dhe Dea. Ndërkohë Keli, dua të tregoj një histori që ka ndodhur në Norvegji me disa djem të rinj. Bëhet fjalë për një djalosh që është diku tek 18-19 vjeç dhe ka është i apasionuar pas cheeseburgera apo fast foodit dhe është një njerëz që shkon për herë aty. Dhe shokët e tjerë kishin vënë në re këtë lloj zakoni që ky kishte dhe ndërkohë që jepej pas fast foodit nuk kishte marrëdhënie të mira me vajzat. Nuk kishte asnjë lidhje dashurie dhe ata vendosin që ta dënojnë për këtë gjë. A do më ishte më tepër i dhënë pas ushqimit shpejt se sa pas vajzave dhe çfarë kanë bërë? Ka në konceptin e tij ka qenë gjithkohë se i shpejt, pam pam piu që. Dhe çfarë kanë bërë? Fast and Furious i thonë. Çfarë kanë bërë shokët e tjerë është që e kanë dënuar këtë 18 vjeçare, ka emrin Stian. E mbyllën në një dhomë, i futën dhe i femër brenda edhe. Jo, jo, jo. E kanë ftuar për darkë. Do daltini dënohet. Me sa duket. E kanë marr, e kanë ftuar për darkë në një nga këto McDonald's, që ndodhet edhe në Norvegji dhe në vend të hamburgerit. Jo, jo, jo, pasi kanë grënë, kanë bërë porosi. Dhe në vend hamburgerit. E kanë dënuar duke i dhënë dy mundësi për të bërë një tatuazh. Dhe ishin dy, duhet të zgjidhte midis të dyjave. E para ishte që duhet të bënte një kukull Barbie në fund shpinën e tij. Wow. Dhe kjo do ishte interesant. Shumë interesante do ishte. Tërheqë. Ishte shtrisht domos, që përhapen. Nuk ta kishte në gjitha rastet, edhe po të ishte hetero apo vetëm homo domos. I shkonte dhe e dyta ishte që do të para krah. Do të ishte horizontal. Horizontal, vertikal do shkonte. Do gjenë strain diku. Okej, vazhdojmë me të. Dhe i dyti ishte që e gjithë fatura që u pagua nga ky 18 vjeçar, se ky ishte edhe dënimi i parë, duhet të bëj tatuazh në parakraun, në dorë. Ai ka bër. Dhe ky ka shkuar kukullën Barbie. Dhe ka bër. Jo, nuk ka preferuar të bënte kukullën Barbie, se tha. A që ka njëti ai djeshi po. Kupto. Por ka bër faturën që është detyruar ta paguaj ta bëjë edhe tatuazh. Kjo gjë nuk është mirëpritur nga prindrit, sepse i kanë dërguar një email shumë të gjatë ku e kanë qortuar. Megjithatë ai ka thënë kjo është një gjë interesante. Në Norvegji prindrit të qortojnë me email. Me email, se nuk jetojnë bashkë në një shtëpi. Dhe duke qenë se janë pak larg, kështu që babai i tij vendosi t'i dërgojë një email duke e shar. Duke e qortuar. Domethënë është shumë e bukur sepse në email i ka shkruar i dashur bir me email, po të qortoj në attach ke një flakaresh. Edhe ka nisur. Më pëlqen shumë Club FM-i sepse është radioja më demokratike në botë. Dje ja tregoja unë njerëzve, sot ma tregon ti historinë. Kalojmë tek Safe and Sound nga Capital Cities. Even if the sky is falling kjo Beyoncé që në gjesë pikë. Po, zakonisht. Pak të priset vidë ora 10. Olda, kemi një fitues për anagramën? Kanë thënë Goj Brisk. Goj Brisk. Dhe janë të saqë. Goj Brisk, bravo. Fitues është Adela e një orë nga primi moqis. Bravo, bravo, bravo, Adela. Ndërkohë do të kemi edhe fjallën e censuruar. Altini ka zgjedhur një personazh dhe i ka fshehur një fjallë dhe ne duhet ta gjejmë atë. Jepi Altini. Dhe tani, fjalla e censuruar në këtë miqesit. Hapini veshët, stop censurës. Që njeriu që mendon të martohet duhet veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze, e cila nuk është një fjalë e vetme. Është Fjodorina, Fjodorina. Është saktë. Dhe po flet për martesën. Për martesën, po. Thotë që njeriu duhet të martohet, duhet të pip. Që të martohet apo duhet të martohet? Që të martohet, duhet të pip. Duhet të pipë dhe çfarë? Veten e tij. Çfarë duhet të bëj? Duhet t'i bëj vetes. Le ta dëgjojmë edhe një herë. Edhe një herë. Që njeriu që mendon të martohet duhet veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze, e cila nuk është një fjalë e vetme. Duhet të pip veten e tij. Unë kam harruar për vetë, ai zgjeruar. Po edhe unë që e bëra tani afër. Edhe ti e ke harruar Olta. Si bëron ai gjë vetes para se të martohesha? Po pra, po pra. Po cila është fjala apo do ta gjej. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dërgoni lidhje me kuicin e poezive. Un kam një poezi të dytë me që të parën e gjithë. Ishte fjalët e qiririt nga Naim Frashëri e para. Tani kemi një të dytë. Okej. Okay. Me këtë muzikën e Altini. Pup. Nuk e di ti që muzika i përshtatet, mund të jetë poezi heroike. Jo, jo, un kam zgjedhur një për të gjitha, që mos të ngjelet standarde. Okej, mirë. Më më dhe quhet toka, ku më ka rënë urtoka. Nuk shkon baza, nuk shkon. Nuk shkon, e di. Ta ndjo zemrën edhe ti. Po, pra, po, pra. Okej, le të vendosim të tjetër. Kjo shkon disi mirë. Programi ju quhet Klubi i Mëngjesit e dëgjoni në Club FM. Her pas here shërben edhe si agjenci funerale. Prandaj vazhdojmë. Më më dhe quhet toka, ku më ka rën koka. Ku kam dashur më me atë, ku më nje dhe guri that. Ku kam pasur shtëpin, ku kam njohur perëndin. Stërgjyshët ku kanë qënë dhe vare që kanë vënë. Ku jam rritur me thërime, ku kam folur gjuhën time. Ku kam fise, ku kam farë, ku kam qeshur, ku kam qarë. Ku roj me gazë me shpresë, ku kam dëshirë të vdesë. Kjo poezia e mori qaf blendin, që e këtheu nga Amerika. Po mos ishte kjo, do ishte duke bërë emision e mëngjesit, kush e di se ku. Po mima, asë një fjallë nuk thatë vërtet, më më dhej quhet toka. Ku ka më toka, ka vetëm beton, do më nuk ka me në betë, ma si plëm. Duhet a rishkruaj më sërish, në versionin e këndimit. Unë po kërkoj se kush e ka shkruar këtë poezi? Cili ka qenë a i frim zuz, do më. Dhe është interesante se gjithë ta që i shkruan i këto poezi, për shumë poeti në ras ka qenë Misir të Egyptit, e shini nga larkë Shqiprin, se brënda nuk jam bandë 0-6-9-27-12-22 dërgonë mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Dhe tani duam të përshëndesim të gjithë ata të cilët punojnë ose janë klientë të tregut të Gabit me këngën Into My Soul, Gabi featuring Didi Bridgewater. Come on. were almost ready. When you were almost ready to leap from the sky down to me, throwing your future to the wind, fearless. Come on, dive into the snow. Come on, jump into my bobsled. Come on, dive into my soul. I said leap into my arms, babe. Ora është 9:26 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV. Sot është e premte, ndaj muzikën e zgjidhni ju në 069 20 70 222. Do t'ju kujtoj që kemi dhe një short sot. Faleminderit Altini. Ora tek dora dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Njëri prej jush do të fitoj një orë të mrekullueshme nga Mi Shtan tek Premium Watches. Si quhet Ora tek dora? Ora tek dora. Mirë, pra, unë më merr mendja se ti je edhe natyrë poetike, jeri ti duhet të shohësh shumë ëndra me siguri, domethënë. Shumë. Ndonjëherë zgjohem edhe trembur. Prandaj duhet të kesh parasysh që ke përballë një lloj mediumi, domethënë. Tashmë unë na shpjegoj të ëndrat për gjërat e tjera. Dhe një nga ëndrat që shihet më shpesh është kur nuk të punon kush celulari ose makina ose nuk e gjen dot gruan. Ka raste që këto të fundit mund ta kthesh në realitet, domethënë. Kjo ëndër paralajmëron gjërat që në jetën tuaj ka nevojë për komunikim. Për shembull, nuk punon celulari, ti ke nevojë të komunikosh me mjedisin. Kjo është e gjitha. Domethënë, do që ta ke nevojë të komunikosh me dikë. Po ashtu duhet që ti të bësh gjithçka për të përcjellë mesazhin në mjedis, i cili ndoshta jo gjithmonë është pozitiv. Parat është një tjetër ëndër. Këtë e shohun për natë. Shë parat. Paraja në ëndër simbolizon ato vlera që i çmonin në jetë. I kam shkruar gjërat që ti them saktë. Po, natyrisht, ne xhim çdo ditë. Shenja jote horoskopit? Shenja ime, Britjapi. Britjapi horoskopit. Po, po. Apo që kanë rëndësi për ju. Nëse ëndëroni që paprit mas merrni shumë të madhe parash, ke ëndëruar sa të mdoget. Kjo do të thotë se dini ti dalloni vlerat, po jo se do i fitoni paratë. Nëse shihni që humni para, këtë e ka para Altini. Ndoshta po kaloni në fazën e kërkimit, kuptimit në jetë dhe pos kësaj Altin kontrollo banakirin, se ndoshta mund të kesh një problem vogël. Dhe gjëra që duhen parë, domethënë. Po kështu, përsëri në shkollë apo keni humbur një provim, domethënë, pra ti nuk e merr. Ti vazhdon e shef këtë ëndër në shkollë? Vazhdoj edhe pse kam vite që e kam mbaruar shkollën. Por kjo do të thotë se në jetën tuaj ka një sfidë. Domethënë është një sfidë, ndoshta ke pozitive, pozitive që E kalon këtë sfidën apo jo? Jo. Okej. Sa keq. Po ashtu mund tjetë edhe që ndjeni se keni ngecur dhe nuk keni nivel në detyrës. Po ikit. Po ashtu mund të ndodhe se ndjeni se dikush po ju vështerëson dhe nuk po ju vlerëson. Kjo është e drejtë. Lorini, më duket se nuk ka një raport mirë me ty. Me mua? Po, po, Lori të qo pak? Më vonë do të shpjegoj jeri se si është ajo ëndra kur sheh që dikush të ndjek nga prapa. Hapas hapi. Po, po, po, po, po, po. Është me dy këmbë apo me katër këmbë? Sfondi muzikor është La Vita e Bella. Filmi është i Benignit, i famshmi. Shumë ka marrë Oscar. Kënga është e një këngëtare hebreje. Në mund ta gjejmë dhe si këngë, domun. Altini, mund ta gjesh. Duhet ta kemi. Kujt ta gjesh? Duhet ta kemi. Nuk e gjetëm gjë. We have traveled land and sea, but as long as you are with me, there's no place I'd rather be. I would away forever, exalted. Kyoto to the bay, strolling so casually. We're different and the same. Gave you another name. Switch up the batteries. If you gave me a chance, është 9:33 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Mirëmëngjes. Mëngjes Altini, Olta Lori dhe Mishtan, kudo që ndodhem. Mirëmëngjes. Ndërkohë kemi mesazhe në lidhje me fjalën e censuruar, Olta, e kanë gjetur apo jo? Në fakt un duhet i lexoj dhe pastaj Altini le të thotë. Dakor. Atëherë kanë thënë të shoh. Jo. Ja. Të bind. Jo. No, no, no, no, no. Të fut. Jo. Pra. Duhet ta vendos. Jo. Ja. Duhet të shikoj. A më do martoheni as e keni hallin? Jo. Duhet të përfshi veten e tij. Jo, janë shumë larg. Duhet të jetë i sigurt. Jo. Duhet të imagjinoj. Jo. Jo, jo, jo. Jo. Atëherë dëgjojmë edhe një herë. Duhet të prezantoj. Ta dëgjojmë edhe një herë. Okej. Që njeriu që mendon të martohet duhet veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze, e cila nuk është një fjalë vetme. Duhet të pip veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze. Duhet ta vendos për shembull. Jo, jeri po mund të ishte. Logjika është e drejtë. Po, po duhet të pip veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze. Ti vë flakën deri. Logjika. Durata është një kontroll i plot në spitalin amerikan. Okej. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani dhe emrin për të qenë fitues. Ka të bëjë me një lloj qendrimi, mund të them, ja, siç për shembull marrin zakonisht prezantuesit e lajmeve. Oh. Qëndrim drejt veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze. Zonja dhe zotri, japim lajmet. Kjo pak a shumë është. Pak a shumë. Në një farë mënyrë. E dëgjojmë edhe një herë të fundit. Me këtë kontekst. Me këtë kontekst. Që njeriu që mendon të martohet duhet veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze, e cila nuk është. 0692070222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar dhe emrin për të qenë fitues. Në lidhje me poezinë e dytë kemi fitues Olta? Kan thënë Andon Sako Çajupi. Mhm. Është bledi dhe fiton dy bileta për nesër Plex. Bravo, bravo, bravo. Pse keli? Është Çajupi. Është. Jepi eri me tretën. Do kemi të tretën. A kemi prap poezi po? Po patjetër. Sot kujtet janë me poezi. Patriotike kemi ne këtë. Në një farë mënyre. Është ajo poezia e famshme e Konicës, Shqipëri të kam ndier, s'të kuptova një herë, domethënë, apo nuk është. Ja. Kafshat që s'ka për diet, ashtor vlla mjerimi. Kafshat që të mbet në fyt. Nuk është bazë. Jo, po s'është kjo bazë. Unë vjen keq tani kjo skon. Okej, okay, vendosim tjetër. Vendosim pas tjetër. Okej, kjo është kon, po. Jepi. Kafshat që s'ka për diet, ashtor vlla mjerimi. Kafshat që të mbet në fyt dhe të zot trishtimi. Kur shef fytyrat zbeta dhe syt jeshilta, që të shikojnë si hije dhe shtrin duart e mpita. Dhe ashtu të shtrime mbrapa teje mbesin, të tan jeton e vet derisa të vdesin. Kjo është e lehtë, kjo është e lehtë. Unë jam munduar të zgjedh atë që jam më të njohur ato. Vazdoj ta them nëse nuk e dini edhe këtë. Turtulli. Është poezia e Hasan Zykozan Kamberi, domethënë, nga Shkodra në këtë rast. 0692070222. Adam Lambert vjen me këngën Never Close Our Eyes, jeni duke ndjekur Club FM me klubin e mëngjesit. Mirëmëngjes. Mëngjes. Good morning. Buongiorno. There's plenty of time to sleep when we die. So let's just stay awake until we grow older. If I had my way, we'd never close our eyes. I'm a little soft. Edhe 40 minuta jeni me klubin e mëngjesit dhe ka ardhur ai. Përshëndetje Blendi. Edi mirë se erdhe Eldi, un vetëm për ty vin programin e mëngjesit për asnjë arsye tjetër. Eldi na tregu pak si është gjendja në trafik. Po jeri në këtë lidhje dytë më vazhdon situata të bizotroj pa trafik, besoj pra fundjavë lëvizja fillon mbas orës 10, pra gjithmonë zgjidhin njerëzit në mënyrë për të çlodhur. Flasim për momentin kemi trafik normal në traktet kryesore, që është pak e çuditshme për lidhjen e dytë, sepse përgjithësi lidhja e dytë është më e ngarkuar, ka më shumë lëvizje, lëvizin gjithë. Flasim për momentin traktet kryesore nuk kanë trafik rruga Durrësit, rruga Elbasanit dhe rruga Kavajës. Unaza sipërme sepse dhe ajo është pak në zonat periferike e ndjejnë lëvizjen drejt rrugës Bardhyl, në pjesa Kinosunës dhe Porcelanit. Por kemi edhe vazhdojnë si në lidhjen e parë pjesa në skajet e sajt të bulevardit Zhandark, që është rruga Ferit Xhaqo me trafik drejt stacionit trenit, por dhe nga të shoja Ministria Jashme zbresi me trafik drejt urës rrugës Elbasanit, pjesë e bulevardit Zhandark. Por momentin e shtuar dhe një pjesë me trafik në këtë zonë, është rruga e Dibrës, nga medresia drejt Nën Kaçëve është rënguar trafiku. Por momentin është rruga Hoxha Tasim që mund të afrohet drejt qendrës me hapësirë pa trafik, nga rruga Bardhyl drejt Qesha Universitetit dhe rruga Luiz Gurakuqi ka trafik normal. Bulevardi nuk paraqesin vështirësi. Zona e Tiranës së Re dhe këtu është reduktuar shumë lëvizja, kemi trafik normal të gjitha devijimet nga Qeshi Wilson, rruga Sami Frashë, Abdyl Frashë dhe Suleman Delvina. Vazhdon dhe mbizotron më shumë trafik në rrugën Muhamet Gjollesha Jeri, pjesa që lidh urën pra shkollë Basit Çanto, është një segment i drejtë unaze që na lidh me rrethrotullimin e Zogullit, për momentin është me trafik të rënduar. Vetëm një pjesë e saj, lëvizja pra në krahun e djathtë udhtojmë drejt kryqëzimit sinjë dhjetor. Okej, faleminderit. Eldi, prit një minutë, Tani në radhë parë ne jemi folsa radios dhe televizionesh, kemi nevojë për një kurs intensiv trajnimi që ta japim një informacion kaq shpejt, kaq sakt, pa pik, pa presje siç e ptitëm. Po, faleminderit. Është jashtëzakonshëm. Kemi kohë, kemi kohë blendi, domethënë me radion Club FM kemi bashkëpunim shumë prej shumë kohësh dhe është një gjë që unë e bëj me shumë kënaqësi. Dhe kjo duket. Eldi, në lidhje me pyetjen që ne kemi sot, nëse do të ishe i padukshëm për 24 orë, ku do të shkoje dhe çfarë do të bëje? Këtu nuk do ndryshoja vendi deri këtu në Shqipëri do vendosja të qëndroja, por mendoj që do bëja ca njerëz të lumtur. Dhe si do e bëje këtë? Po diet. Ti bërta njerëz të lumtur, diet që do gjemosh monedha. Do gjemosh monedha, kështu që pa gjë të monedhave shkojnë në mendje. Shumë kreative si ide. Po për të qenë pak human, për të mbuluar atë pjesën tjetër të xhestit, un do bëja ca fëmijë të varfër të lumtur. Mirë, bravo. Kjo ishte gjithë. Një kërkesë muzikore për sot e ke? Desa një këngë të Metallica, kam kohë që nuk kam bërlave Metallica, me Nothing Else Matters, kam kohë që nuk i kam gjuar, po pse. Atjetër e ti do t'i vendosim edhe vlezrit tanë. Fundjavë të bukur, mirupafshim. Faleminderit edhe juve, keni gjithë. Mirat, mirupafshim. Ndërkohë që kur i bën të njëjtën pyetje kryetarit një partie politike, që nëse do jepni mundësi që të ishte 24 orë pa dukshëm, ku do ta kaloje? Në KQZ tha. Në KQZ. Po i pëlqente. Arsyeja nuk e di mende, domethënë po nejse. Mbetet mister. Atëherë, tani do të kalojmë tek klubi i mëngjesit sigla shkurt tetor 2013. Klubi i mëngjesit në Club FM dhe Club TV. Mundësuar nga Vodafone. Ebra Gjoa Metallica, ora është 9:50 minuta, jeni me klubin e mëgjesit në Klab FM 104 dhe në ekranin e Klab TV. Duat ju kujtoj edhe njëherë për shortin, sepse diku për një orë do t'hidhet edhe shorti i ditës sotme, ora tek dora, dhe njëri për jush do t'jetë fituesi një ore të mrekullueshme nga Premium Watches. Dërgojeni mesazhin në 069 20 70 222. Dërkohë një teledëgjues apo na ka dërguar një mesazh, thotë: "Ah, pas kanë qenë Metallica, kujtova se ikën drita dhe kishte nisur zhurma gjeneratorit." Sepse kjo është emisioni mrekullive. Vjen kënga porosia për Nothing Else Matters dhe zëvëncohet rrugës dhe dalin e I Disappear. Po, pra, po, pra. Nuk e di nëse e ke mësuar apo jo, po në Turqi përveç Twitterit e Hungary dhe YouTube-it. Oh, po YouTube-i pse? Wow, po, po. Wow. Sepse është publikuar në YouTube një regjistrim i paautorizuar i autoriteteve ruse teksa diskutonin për çështjen e Sirisë. Mm-hmm. Kjo nuk i ka pëlqyer kryeministit Erdogan dhe është kufizuar dhe YouTube-i, ndërkohë që është ka një protestë shumë të madhe nga Shqipëria sepse një këngë ka shumë sukses në Turqi dhe merr mend këtë këngë populli turk nuk do ta dëgjojë më siç e ka pas dëgjuar për para dhe. Po gjithë si ja dedikojnë në kryeministri turk. Eshte, a mund censurohet kjo këngë? Absolutisht jo, Aja, jo. Përshëndesim popullin vlad turkët dhe i themi bëni që bëni, tani s'kemi... S'keni si e bëni. Duhet mbajni, duhet mbajni. Bëni fort. Pas Twitterit, kur nuk marrin dot më mesajet e kryeministrit, tashmë nuk marrin dot as mesajet e mandit një shtullës, pandaj jeta në Turqia është bërë e mërzit. Do kalon shumë njerëz në depresion. Po, pra. I ftojmë të gjithë motrat dhe vëllezrit turk të vinë në Shqipëri. Okej, këtu lejohen të gjitha. Interesante zide, Paula. Ndërkohë kemi fitues në lidhje me poezinë e tretë? Më parë do japim censurën njëri. E kanë gjetur? E ka gjetur Arnisa dhe thotë të impostoj. Që njeriu që mendon të martohet duhet të impostoj veten e tij brenda një marrëdhënie shumë serioze, e cila nuk është. Duhet ta impostosh veten. Si imposton? 607 i mbaron numri i Arnisës dhe fiton një kontroll të plotë në Spitalin Amerikan. Bravo, bravo, bravo. Dërkam 20 vjet i impostuar. Në një farë mënyrë. Ti nuk je impostuar. Ti nuk je impostuar ende. Jo, akoma. Jo, po në njëti pozicion dije, domethënë është mision pozicioni. Këtë e din gjithë tashmë. Apo jo, Olta. Po nuk kam 20 vjet, vetëm 2 vjet kam martuar, kështu që. Je në fillim të misionit, në fillim. Dërgoj japim edhe fituesin e poezisë. E ka gjetur Frida dhe ka thënë Migjeni. Bravo. Fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo, bravo, bravo. Mrekulli, mrekulli. Pas pak do të kemi edhe një poezi tjetër, një tjetër shkrimtar shumë shumë i njohur, por fillimisht do të dëgjojmë çfarë Altini. Aloe Black featuring Pharrell me këngën Love is the answer dhe ishte zëri i Altinit i dubluar. Broken hearts everywhere from stepping on up, we don't care. Somebody tell me what we gonna do. Even though it's plenty to share, people hungry in the streets, it ain't fair. But you don't think about it until it's you. Now I'm gonna say how I feel, and what I wanna say is love's the only thing that's real. I'm gonna tell you what to do, just believe that love's the only thing we have that's true. 'Cause love is the answer. It's the answer to the questions in your mind. Love is the answer. things I don't know. You just come along. Lips like they be singing sex stop strawberry songs. Never heard it coming, thought he's just another woman with a shotgun in her hand. She's a bass, she's a beat, she's a rhythm, she's the band. And the girl's so fine, but she wanna scream hallelujah. Like spider milk. And I never heard the warning when I woke up in the morning with my sunshine on a drip. But she's my rock, she's my bud, she's tequila, she's a trip. And the girl, so fine, makes you wanna scream hallelujah. On me. Hell, I don't even know her name, but yeah, she sticks to me. And in the climax, she would scream with me. Yeah, she sticks to me. She gets me funny. She doesn't want none of my money, so I pour it over her like gasoline. Light a match and then I'm back in my teens. Me and Supergirl smoking my green. Me and Supergirl smoking my green. Unload, reload, ice bag, scream. Në 90 minuta kemi nisur pjesën e tretë të klubit të mëngjesit. Për këtë të premte të datës 28 mars, dua t'ju kujtoj edhe një herë që pas pak do të kemi një short. Ndaj dërgoni mesazhet tuaja në 069 20 70 222. Ora tek dora dhe emrin tuaj, dhe njëri prej jush do të jetë fituesi i një ore të mrekullueshme nga Mish Tan tek Premium Watches. Faleminderit Jeri. Faleminderit. Mirëmëngjes Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altin, mirëmëngjes Holta, mirëmëngjes Orin, mirëmëngjes ju gjithëve të cilët na dëgjoni nëpërmjet radios dhe televizionit. Vazhdoj me rubrikën Zen. Medium. Shpjegoj më ndrat. Ju ose personi i dashur është sëmur apo më keq akoma në agoni, domethënë. Është fjala vjen sikur Ben Blushi të shohi në ëndër sikur ka smur kryetarin e partisë, domethënë ishte një gjë e tmerrshme. Ndoshta para jush, pra para Ben Blushit në këtë rast, është periudha e ndryshimeve të mëdha. Kur disa pjesë të jetës suaj zhduken ose kalojnë, pra nuk do jesh më as deputet. Ideja. Kjo ëndër ndihmon për të ushtruar ndjenjën e humbjes. E ke parasysh ushtron, ambientohesh me ndjenjën e humbjes. Rrallë ndodh që ëndra të tilla mund të parashikojnë vdekjen e dikujt ose smundjen e dikujt. Pra po e pe dhe kryetarin e partisë të smur aty shneti bëhet. Por nuk është keq të kushtoni pak mendje shëndetit. Pra në këtë rast bëjmë dush do të bëj analiza në spitalin amerikan. Domethënë kjo është shpjegimi. Tani le për gjysmë pjesën kur të ndiqte dikush. A dikush të ndjekë kjo ëndër do të thotë se ndjeni që keni një bar të madhe përgjegjësie. Shkon që shkon tek spitali amerikan, merr dhe testin. Se barre madhe, si, jo, po, po, po. Në atë kuptim. Jo barre në kuptimin e parë. Okej, okay, Ben Blushi mos e merr testin. kjo është e njohur si ëndër stresi që ju paralajmëron se duhet të mos rëmbeni, pra mos të jesh vetëm mbyshme. Domethën mos shkosh tek shtëpia e dashurit, do të erdha tani të jetoj për gjithmonë me ty. Domethën duhet të tërmbej ai. Kjo është mos e harro pastaj që gjë e bëhet. Dhëmbët, dhëmbët. Si dhëmbët? Shenë ëndër dhëmbët, ëndër ose se keni dhëmbët më njëri. Dhëmbët mi, dhëmbët. I ke dhëmbët e bukura çiz, çiz, mirë ke. Dhe ëndëron sigur po të bien dhëmbët. Apo po stres. Dhe më paga shumë kështu domethën. Dhëmbët përfaqësojnë kohën dhe pjekurinë. Oh. Domethën që i rritur. Ato është ka ardhur koha domethën. Po jo. Po pritun 17 ditë më akoma. Gjendja e dhëmbëve në gjumin tuaj ofron zbulim të rëndësishëm për mënyrën se si trajtoni çështjet e rëndësishme tjetër. Tani kam edhe lakurisin, po këtë e kam me parë. Paguni këtu ja. Sa le bëjmë pasar, sa le këdo. Fillim ishte graffiti. Graffiti 6 me këngën Free. Graffiti 6, Kelly. Free. 6 pra 6. Unë paguem me euro. My head down on you. Would it be too late? I can't blame you, baby, it's me that's done wrong. Cause I broke the skies that shine above. You steal my soul. Ora është 9:23 minuta, vazhdoni me klubin e mëngjesit në Club FM 104 dhe në ekranin e Club TV-s. Keli kemi një tjetër poezi. Ah, në rregull. Është momenti. Po, fillojmë atë. Atini e gati? Po, po, jeri. Pritjeri se jam akoma po veshur. Në rregull, jemi. Kujdes. Okej. Okay. Marrëzi. Turp, turp dhe mëkate. Ja, ja, nuk i shkon baza, nuk i shkon. Po tani, okay, dakor, le ta ndrojmë. Okej, ndrojmë ballë. Buk. E kam stomakun ngrop nga muzika Altin. Sot është një ditë e tmeshme, po jepi. Marrëzi. Turp, turp dhe mëkate. I shkon baza? I shkon. I shkon. Do të bëjmë nga fillim. E treta vërteta tani. Po, po, okej. Okay. I shkon pra kjo i shkon. I shkon, ndam që i shkon. Marrëzi. Turp, turp dhe mëkate për jetën e turbuar. Se kur më ndalë o gjenerat që vuan rrugës ndo një nat, më merë për të dënuar dhe me një zë që vret nga hera më pyet. Ku linda o i ri? O jet, linda në shkreti. Ku ron dhe ku vete në gjdera e në gjdete? Qudi, që kërkom për meje ti dhe si o jet pyet, kurse në varfëri më hodhe kur më gjete të lindur nga skelete pa dritë. Liri. Liri. 069 27 222. Unë po kërkoj se cili është personazhi që ka shkruar këtë poezi. Nisha mi për Keli, një lutor. Po, po, po, ishte era. Keli u mallëngjeve. Mallëngjeshme ishte, domo. Baza i shkonte, kjo ka. Më në fund. Garanci. Na shkruani pra, nuk është kaq e lehtë sa poezitë më parashme, është pak më e vështirë domo. Tani dua të tregoj një histori që ka ndodhur. Ora, ndryshosh muzikën ti apo jo domo? Pak më tepër humor, por si një këngë për mbarim. Do të tregojmë një histori që ka ndodhur në gjirin e popullit vla indian. Po çfarë ka ndodhur? Kishor Kale është një zonjë si gjithë tjerat që shiste në tren. Kishor Kale. Kishor Kale, shkurt i thonin Emi Kale. Emi Kale. Po pra, shiste manikyr në tren dhe në një moment tha më bësjeshi fati sepse pa në një ndenjse të trenit një çantë të fryrë dhe të braktisur. Oh. Ky tha, kjo është dita ime me fat, tha, unë nuk do kem mërzik më të shes manikyr. E mori çantën, zbriti nga treni sepse tani çanta ishte goxha, jo shumë, por ndonte pak. Dhe në stacion të trenit e hap çantën dhe gjen një fëmijë i cili po flinte. Kishte thesari, është një bebe vogël 15 ditëshe. Atëherë çfarë bën një shitse e thjesht indiane kur gjen në një çantë një fëmijë që fle? E merr me vete. Jo, e braktis çantën. E braktis çantën. Por ishte policia që ka ndërhyrë me qira fjala. Përshëndesim gjithë policinë kudo që ndodhet. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Dhe tashmë kanë filluar hetimet për të gjetur prindrit e vërtet të fëmijës braktisur në Indi. Popullsia e Indisë sa për kuriozitet është 1.200.000 personë. Në vitin 2006 shumë e kaluar për ta gjetur këtë. Po, pra. Është shumë e thjeshtë. Kjo është muzikë, domethënë. Tani jemi pak më ndryshe, me një sot është e premte dhe po bëhemi gati. Fine Young Cannibals vjen me këngën Good Thing. Sa herë duam të gjejmë humorin e mirë, duhet të shkojmë në moshën time të pikërisht me këtë këngë. Yeah. Ora është 9:30 minuta, jeni me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV-s. Dua t'ju kujtoj edhe një herë që keni dhe rreth 20 minuta kohë për të marrë pjesë në shortin ton, ora tek dora dhe emrin tuaj në 069 20 70 222. Dhe do të flasim për të mirat që sjell qeveria, sepse jo të gjitha qeveritë janë të mira, por ka ca qeveri të cilat jetojnë me hallet e njerëzve ditë për ditë. Kuptohet, jo kjo jona, por qeveria daneze për shembull është shumë e lidhur mbas halleve të popullit të danez. Kështu që ka vënë kohë fundit që i ka rënë pak linçmëria. Prandaj ka organizuar një spot publicitar ku fton gjithë popullin danez për të bërë më tepër tekst, fat sex. Po mirë, këta nuk bëjnë fare, kanë lënë si sport. Ndoshta, këtyre u kanë rënë fëmijët, prandaj thot punoni se na duhet popullsia japonake. Tani ku ishte kjo, në Japoni apo? Në Danimark. Në Danimark, madje ftohen edhe shqiptarët të kontribuojnë në përshtimin e popullit vlla danez. Prandaj po pat në një daneze rrugës, janë të rralla në Tiranë, po ekzistojnë. Mos pyes. Pyetini, a ke nevojë të shtojmë popullin danez? Edhe kështu që mund të kontribuoni domosdoshmë. Mund të bëni edhe ju. Mos harroni që gjithmonë misioni është i pëlqyeshëm edhe në Danimark si pozicion. Ndërkohë Ulta e kanë gjetur poezinë që lexova pak më parë apo akoma? Kan thënë që është ishte pak e vështirë. Petro Marko kanë thënë. Dhe janë të saktë. Bravo, bravo. Kan thënë që pa gjetur. Anjesa është fituese e dy biletave për nosin e Plex. Bravo, bravo, bravo. Do hedhim dhe një tjetër. Po, po, pa tjetër. Son kam poezi, sot sa të duash. Po, sot pas ke marrë gjithë biblioteka kombëtare me vetet. Ka ko që s'shihemi dhe... Rame nuk ishko në baza, ja. S'ka më të si. Një tjetër, po kjo? Po, jepi. Kjo shkon, kjo shkon. O, bo, bo, kjo është për... Shkullje flokës. Okej, në regull. Ka ko që s'shihemi dhe ndjej si të haroj unë dal nga dal. Si vdes të kun kujtimi ytë. Si vdesin flokët dhe gjithçka. Qofse është poezi e Fevziu ta kuptoj. E mirë kuptoj madje. Tani kërkoj poshtë lart një vend ku ty të të lëshoj, një strof anot, a një brillant ku të të lë të puth të shkoj. 0-6-9-20-7-12-22 dërgonë mesajet uaj a paruar të shkruan i demrin për që në fituaz. Fantastike. Po pra, koda lajnë vjen me këngën One Day. Ako ma e mba në vetën o keli? Ne mba e shtë. Mos të trishtë o keli. Sot i jeri një dhe altini dy. E kam stomakun gremin e kam. Thank you. gone. How are you still holding on? How are you still holding on? Ora është në 9:36 minuta, pse i bën melankolik Keli? Jo, nuk ka ndikuar asnjë gjë, as poezitë që ti lexon, as muzika që vendos Altini, absolutisht, absolutisht. Do të ishte një kërkesë muzikore, për periudhë ta marrësh. Po, pra. Atëre do të pëlqente të dëgjoje të Rafaja Prefikut, nëse është e mundur, domethënë. Apo nuk kemi. Se mund ta këndojmë vetë tani se. Ose po laj laj por si rosa. Po, kjo po. Po të pakën dëgjojmë një gjë nga Eurythmics, Aretha Franklin për shembull, mund të ishte. Po mos më kel. Po tash është do mashkullni stomakun do vënë. Kësa muzikore që do keli, si më sipër më ta. Si doni, si doni. Më mirë na plonin se sa atë tani. Okej, okay, atëherë po flas për lakurisin. Në qoftë se she lakurisin në ëndër, ke parasysh ka ëndra ku e she veten lakuriç. Gollomesh, ose she vetë tjerë, varet, domethënë varet nga dita. kjo tregon që ke një ndjenjë sigurie shumë i ekspozuar dhe i pambrojtur. Ke parasysh fotot tu do po marrin vesh çdo gjë që po ti. Ke nevojë për një burrë. Po të shkë grua altin. Se mund të kesh nevojë edhe për një grua, domethënë. Po, jo. Ndoshta mendoni se të gjithë i din problemet tuaja, kjo është pak a shumë ajo dhe se çfarë mendoni dhe ndjeni dhe kjo ndoshta ju pengon. Prandaj jeni të ekspozuar. Në ndër e shihni veten pilikuri ose pa rroba. Ajet më po e themi, dhe më thëmë pa Roma, dhe më... Por ka dhe njërës të cilët rinë lagurish për sport. Kur është vapë? Apo ja? Kur është vapë e kanë bindje tyre të brëndshme që lagurisia i bën mirë shëndetit. Këtë temë nuk po e cysim më tej, sepse ndoshta pastaj na krijojnë keq kuptimet. Tani, problemi cili është tjeri që më shef me ka i përmëndje, mos ti më ke ndëruar mua... Oh. Jo, tani duhet të t'jap dhe 50 euro të tjera që bësh. Sisha. Mirë, unë duhet t'ju flas për diçka tjetër që ka të bëjë sërish me trupin e njeriu dhe ka të bëjë me ka të bëjë me tatuazhet. Cili është kuptimi i tatuazheve kur ndodhen në pjesë të ndryshme të trupit të njeriu? Sepse shpeshherë njerëzit bëjnë tatuazhe tek dora, tek qafa, tek këmba, por ndoshta nuk i dinë se pozicionimi. Po, prapse. Se pozicionimi apo vendosja e tatuazhit ka një domethënie në vendin ku ndodhet. Po e nis me tatuazhin që është në parakrah ose në pjesën e kokës. Në parakrah ose në pjesën e kokës. Nuk ka ndonjë fare. Çfarë kuptimi ka? Është se tregon që ju nuk doni t'ia dini fare se çfarë mendojnë të tjerët për ju. Doan në qoftë se unë vendos këtu nuk do të di se çfarë mendojnë të tjerët për ty. Nëse tatuazhin përshëndesim Blertin kudo që ndodhet. Po, bra. Nëse tatuazhi është në duar dhe në pjesën e qafës, çfarë kuptimi ka? Tregon se jeni ndryshe nga ata që ju rrethojnë dhe doni ta demonstroni këtë gjë. Pra jeni të veçantë. Bravo Jeri. Ti ke një në pjesën e dorës. Jeri ka të dyja, edhe në dorën qafë. Edhe në qafë, të dyja i kam. Tatuazhi në fillim të krahut. Kjo tregon se jeni gjoja rebel. Jeri do jesh seriozë tani do flasim për një vend që na intereson tani në fillim të krahut. Po i bie nga Kina Keli. Vazhdavash. Pra kjo tregon se jeni gjoja rebel, se jeni shumë të ndjeshëm dhe në fillim të krahut këtu, domun ku diku këtu tek pjesa këtu. Prit, ngrije pak herë. Jo, ta nuk pe gjo. Tatuazhi në fund shpin. Çfarë tregon? Tregon që jeni mendje lehtë. Mos, Jeri. Jo, vërtet? Jo, po. A do të them nëse e bën kisha ndërmend, t'ia bëja dhurat Altinit një tatuazh të tillë për jo vendodhje, po. Tek pjesa e barkut doni të bini gjithmonë në sy dhe e kuptoni se këto tatuazhe duhet ta kuptoni që janë pak të rrezikshme. Nuk duhet sipas mjekëve, të paktën, që ta bëni tatuazhin në fund të barkut. Kuptova. Dhe tek këmbët jeni të zgjuar dhe doni të dukeni sa më të bukur, prandaj e bëni tatuazhin. Po te gishti madh i këmbës majt. Edhe kjo. Atë kuptim ka. Si zgjuar si e po. Dhe fundit fare është në pjesën e kurrizit, gjithë shpina, 67% e rasteve bëjnë dragonj, bëjnë flutura vajzat përgjithsisht. Tregon që jeni jashtë realitetit komplet. Bukur. Mbasi i tham të gjitha këto, Tap me dashni është kënga që këndohet nga Beyoncé featuring Jay-Z. Unë largohem shenjë proteste nga program. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, pity, pity, baby, I want you. Swerving, swerving on that big body, been serving all this. Swerp, surfing all and it's good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding off of that glue. Drunk in love. Say so myself, if I do say so myself, if I do say so myself, hold up, stumble all in the house, time to back up all of that mouth that you had all in the car, talking about you the baddest bitch thus far, talking about you be repping that third, I wanna see all the shit that I heard, no I slink Clint Eastwood, hope you can handle this curve, full plague in a foyer, fucked up my Warhol, slit your panties right to the side, ain't got the time to take jaws off on sight, catch a charge, I might. Box up like Mike, in 97 I bite, I'm Ike, turn up, baby, no, I don't play, now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice, but y'all reach these heights, you gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight, we sex again in the morning, your breasts is my breakfast, we gon' in, we be all night. Daddy, I want you. We be all night.

let the night come.